Down of the Atomic Age, a płyta sama wróciła na utwór pierwszy. A co to się tutaj stało? 22 minuty po godzinie trzeciej, program Trzeci Polskiego Radia i Ciemna Strona Mocy. To był Jonsi i Alex i Jeff Russo i Zoe Keating z Manhattanu. A teraz Max Richter i film Miss Lane. Miss Sloan i Max Richter grało przed momentem. Oj, coś nam się dzisiaj dziwnego dzieje z tymi płytami. Ja coś tak czułam, jak jechałam dzisiaj do radia, że dziś coś... Tak, dziś nasze krasnoludki radiowe mają ubaw z nas. Dobrze, Hotel for Two. Spróbujemy od tego utworu z Miss Sloan, Maxa Richtera tworzyć w tej chwili. Udało się. Thank you. Max Richter i muzyka z Miss Sloan. A teraz przed nami obiecany również w zeszłym tygodniu Trent Reznor i Atticus Ross, Before the Flood. I do tej ścieżki dźwiękowej również muzykę stworzył Gustavo Santaolalla i Mogwai. We wait, we pray for the rain, for the rain. Thank you. Thank you. Trent Reznor, Jatico Strauss, Before the Flood. Lista utworów, moi drodzy, oczywiście pojawi się na stronie słuchaczy csm.info.pl. Tam można jej szukać tuż po audycji. Zapraszam też również ciepło na naszą grupę i stronę, gdzie archiwiści archiwizują. CSM, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i jest podstrona audycji na polskieradio.pl. Ukośnik Trójka, tylko trzeba ją znaleźć w podaudycjach. Dobrze. Equals. To jest ostatnia ścieżka dźwiękowa na dzisiaj. Aparat i Dustin O'Halora. Punktualnie czwarta. Piotr